الرحيم. والحق أن الكلمات الوجودية منها فإن كان مثلا معناه كون شيء شيئا لم يذكر بعده، وتسميتها كلمات لتصرفها ودلالتها على الزمان، وإلا فإن دل بهيئته على زمان فكلمة، وليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين. فإن نحو أمشي مثلا فعل وليس بكلمة لاحتماله صدق والكذبة بخلاف يمشي، وإلا فهو اسمنا. دعوة الكلمة. والحق أن الكلمات الوجودية عرض محب الله بهاري فدغ عبارات سرا رد أهل عربية بندي نو عرض دي محب الله بهاري فدغ عبارات سرا رد أهل عربية خو مقتد ردنا نو تفصيل يو تمهيدي خبرا تفصيلي ذهن نشين كي دغا چه اصل که دا کلمات پا دوا قسمه دی، یو قسم کلمات حقیقیه دی او بل قسم کلمات وجودیه دی. کلمات حقیقیه داتا بلی کیجی چه دالوی پا حدث مسنده مع الزمان. کلمات حقیقیه داتا یعنی چه دالوی پا حدث مسنده مع الزمان، مطلب دا چه پا حدث بنده دالوی فنسبت الى فاعل ماتا فدا دالوی دا بو مسند تفسیر شد، مسند اسناد کرده شده نسبت الى فاعل ما بنده دالوی او پا زمان غا دالوی لکا زربا. زربا دانی پا حدث غا دالوی زدن کی دی زدن. فنسبت الى فاعل ماتا دالوی وفعل دیغی فاعل تخوی نسبت کی او پا زمان غا دالوی چه ترزمونا. نو داتا افعال حقیقیه ولی کیجی چه دالوی پا حدث مسنده مع الزمان، او دا کلمات حقیقیه ولی نو دا واسشای داتا کلمات حقیقیه ولی کیجی او کلمات حقیقیه تا ولی حقیقیه ولی زکا چه حقیقیه دا مانا منصوب بسوی الى الحقیقت، او حقیقت کلمه بی حدث مسنده ده حدث چه اسنادی پا علمات شوائی او پا داغا کلیمه چی دمیش کمی کلیمه حقیقیه او بلالی پا داغا حدث مسنداش تا سیزه که کلیمه حقیقیه گتا بیایی. نو دای اول کسم شنو خسل دی تمیدی خبر اجمالی دی کرزوان نو مقتد ردنا پا آل عربیت ملنی نو یو تمهید تفسیدی ذهن نشین که آدا چه کلمات پا دوا کسما دی، یو کلمات حقیقیه دی بل کلمات وجودیه دی. کلمات حقیقیه داتا یه چه دالوی پا حدث مسنده مع الزمان یعنی پا حدث غا دالوی پا نسبت الى فاعل ما بنده دالوی او پا زمار غا دالوی لکا زاربا پا حدث دال ده زدن پا نسبت الى فاعل ما بنده دال ده او پا زمان دال ده ترزمونه. او دا غلقم کلمات چه داست تعریفی داتا کلمات حقیقیه ویایی حقیقیه زکر ویتا یایی چه حقیقیه منا منصوب بسوی حقیقت او دلتا غیده نسبت حقیقت تا شوائی رای دا زرباتا ویل حقیقیه ویایی چه نسبت حقیقت تا شوائی رای زکر چه حقیقت تا کلمه داتا ویایی چه حدث او مسند یعنی دالوی پا حدث او مسند نو چه حدث بنده دالوی سراد اسناد ندا حقیقت تا کلمه دا نو پا حقیقت که حقیقت کلمه تشایی رای دلالت پا حدث مسنده او دا پا دا کلمات حقیقیه که دوار اشتا چه اشتا زکر زیتی کلمات حقیقیه رتا یه چه مسند غمصوب بسوی حقیقت زکر چه پده که دا حقیقت اشتا حقیقت کلمه چه تا یه مسنده احدث یعنی اسناد و احدث. او کلمات وجودیه دا تا یه چه دالوی پا نسبت مع الزمان خلی پا نسبت دالوی پا زمان حدث نوی که فریا مسند تکه نوی حدث چه رسنادیه بلچه تشوهوی حدث نوی که نسبت مع الزمان. او دا کلمات تا کلمات وجودیه ویایی وجودیه زکره تا یه چه منصوب بسوی وجود ربیتی ایده که اسناد چه تشوهوی ده لکا افعال لکسانه کانه رو بخلا وجود ربیتی تا زکره چه ده پا مانا که کم شای رو گل نسبت او نسبت طبیعی وجود ربیتی پا خمدولا که دا نسبت بل نمسرد وجود ربیتی نستی دا غلا کم کلماتو چرا پا نسبت دال دی ما از زمانو وجودیا ویلی ویتا یای زکر چه دای منصوب بسوی وجود زکر چه پا دای که وجود پرتا وجود منا نسبت ربیتی چا تا وجود ربیتی ویلی کشی نا لك أفعال ناقصة داتا من دي خبران تزين نشين كرا إسي دغنا بعد بيادة أهل العربية تغنى خبرة مشهورة دو چه دا كلمات وجودية دا كلمات حقيقيانة دي دا أفعال دي دا كلمات وجودية دا خروفنا نبيري دا كلمات وجودية دا أفعال نبيري عرب او دا اخبال متعار ثبوت پرا دري دلائل پشکوی اول دلیل دا چه زکا دا کلمات وجودية دا کلمات حقيقيانة دي پاک ور داخلی دي حروفنا ندي چه دی اشتراک ارغرائی دی دی کلمات حقیقی آسارا پا اسم کے لکاتا کلمی ملائی کیجی دی دا کلمی ملائی کیجی ستیو پا افعال کے داخلی گی دی کلمات حقیقی آنا دی پا حروب کونے گی داخلی اشتراک ارغرائی دی کلمات حقیقی آسارا پا اسم کے دوام دلیلی دا چه زکر دی پا کلمات حقیقی آنا کے داخلی دی چه دی که دس تصرفات کیجی لکا پا کلمات حقیقی ها که ضربا یزربو ضربا ازربو لا تزربو دس پا دی کشی کانا یا کونو کوننو امر که جراوا کونو لا تا کوننو تو که جوری جی گردنی نمازی نزاره امر پا دس تصرفات کیجی لکا پا کلمات حقیقی ها که نزکا که داخلی دی درام دلیلی دا چه داغا کلمات وجودیات کلمات حقیقی ها دی که داخلی دی ازکا چه دی دال پا زمان دی لکه کلمات حقیقی چه دال پا زمان دی کانا پا تیر از منایا کونو پاینده حال یا استقبال ملنی تا دره در ایلی بیدی دی ایس مطم سهبا پا دا عبارات سرا چه ولک حقو ان الکلمات الوجودی پا مدعا دی اهل عربیت رد کو چه حقا دادو چه کلمات وجودی دی کلمات حقیقی آنا ندی بلکه دا دی خروپ ندی دی عدات ندی دائما مدعا بمرض شو والحق حق حبر دادو ان الكلمات الوجودية چا كلمات وجودية چا فعلنا كسادي منها دي عادات نادي دي خروف نادي فمدعا يا رب نروك دليل يتلايا ادغا مسلك سبوت پورا چه دي دي خروف نادي دليل يدا چه مثلا پا فعلنا كسادي كي كان روك لجدا كلمات وجودية دي چه دا كان وزر وزاكرا دي ادغا دي پورا چه سبوت مسند کو ومسند إليه تا كان زيد قائما يعني دا كيان چه مسند داي ودا زيد آور ثابت وي مطلب دا چه دا اول شاير دا كي دل دا اول شيدي چه دا زيد داي متصد پا دا جدوم شي سارا چه كيان داي خدا دوم شاير دا سو شاير داي چه دا كان پا ذكر سارا داي ندا ذكر چه خپل يه ذكر نكي ودا دوام داير مسند دا و دلیل یه داره چه افعال یا کسایی مثل تو مثل کانا کر وخلا دا وزیر داتا وضع کرای رای چه ثبوت تو مسند وکو مسند علیه تا لکه کانا زید القیم رو که قیام زید ثبت وی بالفاظ دیگر یعنی وزیر داتا وضع کرای رای چه گرزاوی دا اول شای چه مسند علیه دای متصد پا دویم شی سارا چه مسند دای خود دست دویم شای چه دا پا ذکر سارا ذکر نده خپلو ذکر کیشی د چې کله د کانا دا مطلب شو نو ستي کانا په حدث باندې نشه داله ځکه چې که کانا په حدث باندې دال وای بیا په ده په ذکر کولو سره او په خپله مسند ذکر وای بیا ذکر کولو د مسند ته حاجات نه وای په حدث باندې نشه داله لکه ضربا زیدم چې ووایې چې څرکې د ضربا ذکر کې د ضربا په ذکر کولو سره حدث ذکر شو چې زادل دوامور د مسند ذکر کول ته حاجات نشته خالي مسلح یې ذکر کا او دلته دوامور بیا ذکر کوي نزیتی بیا کلمه حقیقی خو یای داتا چه حدث من دالوی دای چه پا خدث من دال لگو کلمه حقیقی که ورده خیلی دالو فا این لکانا زکر یکی دل لپل زکانا مثل تو مثلا نا دا خواستی مثال دای نورا دیر دیا فرن لکسا معنا و معنا دی کانا سدو کون شای که دل دی وشی دی چا مسرد رو لگو لی شای ار متصب پا بلشی سر چا مسرد دای خدا سا مسرد لم یوز کر با دو چیسا پر ذکر ندا یا پر ذکر کرو چا خپل یہ ذکر نکے خدا و تعالی جدای خلی پا نسبت ما عزمان دال شده کانا پا حدث ملنی دال نشو یعنی که پا حدث دال ولی که زربا خدا پا ذکر کول سر و پا خپل مسرد ذکر و دوامر ذکر کول تاوی حاجات روای و چا پا حدث نشو دالو کلمه حقیقی خو یای داتا چا پا حدث دالوی سیدی کلمه حقیقی آنا ندی یا دی عداتی دی خروفی ندی دا غیبه پا مدعا رد بگو دا خپل مدعا دا پرای دلیل پشکو و تسمیتو ها کلماتو دا دای پا دلائل بده اسرت کو اول دلیل اهل عربیت دا غلائی دا چه دای اشتراک را غلائی دای دا کلمات حقیقی سرا پا تسمیه که پا اسم که لکا آکا افعال نمیجی دای افعال نمیجی آ کلمات نمیجی دای کلمات نمیجی پا منطق که پا نخوا که آگا افعال نمیجی دای افعال نمیجی دای وجودیه وجدا اشتراک پا تسمیہ کے دا تغو وجنا ندائی چھتے پا کلمات حقیقیہ کے ہر داخلے دی دید کلمات حقیقی نبی دا تغ مشابهات و جنادای چه کلمات حقیقی سرای پر تصرف که کدا گردنینا که مشابهات و مزی مزار امره ادغ مشابهات و جنستی من پکشیش افعالا من پکشیش کلمات نلا اشتراک پا تصمیح که ادغ و جنادای چه دی حقیقتا کلمات حقیقی دی که در داخلی دی بلکه ادغ و جنادای چه دی مشابهات و غلای دای دی کلمات حقیقی سرا پسشی که تصرفات که وتسميتها نما ولد كلمات وجودية كلمات كلمات منطق افعال کو نحو کے دا کیو وجنا دی دغه وجنا نا چه کلمات حقیقت دی لتصرفها لوجد تصرف تدینا چه پر تصرف کی ورسی کی دی لکتا کہ جو تصرف شی دس پدے کے تصرف شی مضی مضارع امر حاضر دو درجے دے تو چه دا زکا کلمات حقیقت دی چه پدے کے تصرف داس کی جلہ تصرف افعال حقیقت کی اسے غنا جواب شی چرا تصرف چ پدے کے بعد شی لک تصرف اپ حال حقیقی اپ کلمات حقیقی کے داد دا وجنا نہ چ دے کلمات حقیقی دی داد دا وجنا چ دال تو زمان دی مدا وجہ کے دو مد دلیل دے پورا جواب ور کے نو دل مدعا سر رو بسا نو وتصرف فيها وتصرف پدے کے شدا داد دا وجنا نہ دے چ دے پ کلمات حقیقی کے حقیقت داخل دی بلکہ سش کی بہ وجہ دا ولی دلالت على زمان اصل تقدیر دا سی لوجر دلالت تو نہ پ زمان دا غت عبارت کو اجمال لے تحقیق و اس کا نو تسمیہ تو کلمات ویلے لتصرفها وتصرفها فيها دا سرق بسا وتصرفها فيها وتصرف پدے کے چدائی دا دا وجہ نہ چ کلمات حقیقی دی و دا یعنی دوا نہ مقت دوا نہ مرستے و دلالت نہ مقت دا تک سر ہو است وتصرفها فيها تصرف وتصرفها وتصرف بدغ كلمات وجودية وتصرفها فيها ما وصل الرسا وتصرفها تصرف تدي ده تغيير ده ليش ده ده ده ما جدنا ده كنا ما ده حقيقة دي لدلالتها على الزمان خليلا ما وصل الرسا وتصرفها لدلالتها على الزمان لو وجد دلالتنا في الزمان ملدي درام ده ليه كين ولا هو چه دال پا زمان دی اگه ده پر آگوستی و ده آرو بسه خریج نو جاو بکیا چه ده دلالتی پا زمان چه ده سر رو بسه و دلالت و آل زمان دو بایی مدعا که نا دو دلیل که دو بنیره دو و دلالتی پا زمان ایده ده واجی نمات چه کلمات حقیقی دی لاشتراکی پل حیعت زکر ده لاشتراک ها زکر ده شریکی دی ده سر پا ده حیعت اگه حیعت چه دال پا زمان دی پا ده زربا که دال پا زمان چوبتا حیعت فعلا و ده حیعت کو پکانا که پرتا نو دا دلالت پا زمان من ده ده واجی نمات چه کلمات حقیقی دی دا ده واجی نمات و دلالت و آل زمان لاشتراک ها فل حیعت نسی تقدیر داس شو تسمیت و کلمات دا ولا مدعر دلیل دا ایو دا کنو وجه ندائی لتصرف ها دور سرو بسا و تصرف ها اتصرف یدون دا ملو تصرف یدون دا ایو لد دلالت ها على زمان و دلو مدعاس ها و دلالت ها على زمان لإشتراك ها في الحیعت لوجد اشتراك نا فحیعت کے نو دغی وجه ندائی کلمات حقیقی آدی نو داغا خود مفرد تقسیم را ونوا نو اول قسم بیانی وکو چه کچیتا مرآت وی ده تعارب ته غیر ده پرا فکتا تختلا مقصود نوی دا بیا آداب تا یا و الا نو دا نپی متواجد و اپوس مرآت اللہ تعارب الغیر دا ای و الا نمی اکن مرآت تا مرآت نو ده غیر ده پرا بلکه تختلا مقصود و دا بیا خلی نوی یا پی اعتبار ده حیعت دال پا زمان وی یا دال پا زمان نوی کپ اعتبار ده حیعت دال و پا زمان بیا کلمه عند المنطقیین او فعل عند النحویین او کپ اعتبار ده حیعت دال نو پا زمان بیا دا اسم لیا نو و الا ایو ایل لم یکن مرآتن که مرآت نو ده غیر ده پورا پخ پنا مقصود ده بیا خلی نوی فا ان دل لکا دلالت یکو به حیعتی هی پی اعتبار ده حیعت سر على زمان پا زمان ملی فكلماتنا دا جزار و جزاق و جملالي هو سرور بسي فهو كلماتنا دا كلمات عند المنطقين او فعل دا قنز دي نحيين و ملو نماز كتو كاي دمرا پرير دي و إلا ترمالي كتلور شي و إلا او كتو اعتبار دي زمان دال پا حيئت نو فهو اسم دا بيا اسم دا يا دا سي اقسام دي اغم مفرد وجل اغا اغا تقسيم دي مفرد و اقسام سلساتا پيرا شا مفرد پا اقسام سلساتا منخسر شا خودون تا ادا خبر وکلا چه دلالت کو پی اعتبار دے حیعت نو ادا خبر ارمانی ناشورا چه او دا خو دغه په هیئت دا په زمان باندې چې دال دی په زربا کې یا په ادربو کې دا هیئت ته دال دی او په دا حدث باندې چې دال دی دا مدا ته دال دی لکه زربا کې هیئت فعلا وزن دی حرکات نه دي حرکات سکنات نه چې جوړیږي او مدا یې دوه ترې دي نو دغه د تقسیم نه چې دکیم په تقسیم یې وکړ او بیا د فل تعریف پر معلوم شو چې دولت کو په اعتبار د هیئت په زمان بیا کلمات چې پل آکا یوی چې دلوت کو په زمان باندې په اعتبار د هیئت نو دغه دغه تعریف ته پل نه پر تقسیم کې دا خبره معلومه شوله چې دغه هیئت دال په زمان باندې راي او مدا دال په حدث باندې دو یو چې معلومه خوشوه خو دغه ثابته دو مناسب خو دو چې دغه شي چه هیئت دال په زمان دا نو په زمان کې دخل ده هیئت مدا دال په حدث نو په حدث کې دخل ده مدا ده سرانګي او چې زکه زمير لار کړو ته کسي کشیر تا اتحاد ده هیئت وی بیا اتحاد ده زمان وی اگر که مدا ډیر مختلف مخالفه یو سره مدا کې ډیر اختلاف یو غلکا نسوارا زربا منعا فعلا علما شاروپا سے کسا اس حیعت یو دا چفا علا دا عیز زوار زرگا را غزبار نشتا پا دو مقام کی چو یو حیعت شا سیادر کا مدا کے اختلاف رو گا نون سوا تری دی دوا تری بی دی نون من عین دی خمی جی زمان یو بی دی تیر از منا تیر از منا تیر از منا خمی نیمہ شولا چی داگا پا زمان کے دخل دی چارا دی حیعت او کچیر تا اختلاف دا حیعت وی بیا اختلاف تا زمانی اگر که یوام دا ایمی غلقا دا غزر با یزربو اختلاف تا حیعت رو فعلا یزربو یفعلو اس زمان کے اختلاف رو گئے اول مزی ہوا اس خالی ہے استقبال اگر چه مدائی ہوا دو دوات رو بیز دادن دوات رو بیز دادن زاربون کے دوات رو بیز دادن لدکن اپا پر والا گلے چه او دا پا زمان کے دخل دا حیعت تا او پا خدس بندی بیا مدا دالو پا خدس بندی چه دلالت کو مدان پاک دخل دے مدے دے زکا چه کپ مدا کے اتخاذ ہوئی حدث کے اتخاذ ہوئی اگر کا اختلاف پا حیعت کر غلائی ہوئی زارا با یزر بو زارا بو مانا ہے سدو حدث یو زدن زدن زدن اگر چه پا حیعت کے اختلاف تک او کبی دا کو چه مدا کے اختلاف رو غلائی اگر کا یو حیعت کی ہوئی غب یا مانا خرو کیجی نس ورا زارا با زنتا زنتا مانا نہیں حیعت یہ جو دے مانی مشغلہ چھو لدے حدث سارا تعلق دے مدے دایا نو چې دغه خبر نه په دا تقسیم کې چې کوم تعریف ته پیل وشو او دا کوم تقسیم دی مفرد و ادراک سم د کچه د ریپیر قسم ذکر کړه نو دا سو چې دلالت کو په اعتبار دا ایت دغه نه سرمانی ما چې دا خو دغه دال په زمان باندې هیئت تای او دال په حدث باندې مدار و نو چې راځه سره ګټل مرمنی دا سم مناسب غدو دا دلیل تفصیلی تر کده دلیل حساب کاو دي نو دا ته چې ذکر کړه چې په اندل به هیئتي په دا سره سي اختراف د غیر امثله لکه چې امثله پیل لای دلالت کو په زمان باندې چې تر از مراده خو په اعتبار د هیئت یې نه پکو په اعتبار د ماده یې پکو حمزه نیم سین سی ا بیر فل نو وته اپ طریق کې داخل نشا زکه چې په اعتبار د هیئت دلالت نه پکو په اعتبار د ماده یې پکو نفس ما دا وزع دا تا وزع کړی دا خو د وزع سره تعلق لري ا ماده د اس ماده د خدای شان لایا چې دې حدث او زمان د زمان دې دې شل ک حدث زمان دې اس وګرځول ک حدث فإن دل به هذه كدلردك في اعتبار ده هيئت على زمان فكلمات خود لا سوال وارد يجي لا سوال ما وارد هوا زيتي دغ دي نظر من مشورا چ زربا فل معنی دور وتل چي حدثت چاهي ادلالت بكو او بلا لا مدا او بلا نو يو حدثت چ مدا دلالت بكو او بل يا اغا زمان ده چاهي ادلالت بكو نسبت غ پمانز کي فرق تا سیدر رو جنا جمهور ملی دی چه دی فیل سلانی دی جمهور پر حدث نسبت زمان خو پتا جمهور پر نیس اتراز غره دی جی چه شا چه توس دی فیل درمانی بلی یا دی کلیمه درمانی بلی عند المناطقا بیا پرا درمانی که خوی نسبت تا او نسبت غیر مستقل لی او دا حدث او زمانی مستقل لی او مراکب دی مستقل غیر مستقل نا تی غیر مستقل لی خو بیا خو مانا دی فیل غیر مستقل اشوا شچ معنا دې تل غیر مستقل شو ده عدد معنا سوا هغه معنا سوا بیا چې دا غیر مستقل شو ده مقابله سره صحیح کیږي چې پوسټ هو چې کیمرا اپ یا عدد او الا کیمرا اتر یې بیا کلمات بیا فل دفع غیر مستقل دا غیر مستقل بیا چې مقابله نه صحیح کیږي دوام دا چې ته خو دغه پیل کلمات دې اغه قسم د اقسام د مفرد نه بلې چې مستقل دي بیا دې اغه نه بلل غن صحیح کیږي دی مفرد با اقسامه که دی اغی کسم نوی بلغن سایی کی دی چا مستقل دی ویخ مکملہ نشو سی بلکہ موت مفرد پا اقسام کے دے اگر کسن مشمراولی ملی سی چا مستقل وی لکہ چا مرکب دا مستقل غیر مستقل لا غیر مستقل وی سی مشاہیر جمہور دا جواب بردائی چی میر چی دا فیل دا کلمہ مستقل بیری دا پہ اعتبار دا معنی تزموی سرا بیری درے معنی دی خود مطبقی معنی پہ اعتبار چی طول آیا وقت لے دا مستقل لبیری میر چی دا مستقل خودم پہ کرائی دایا دا اقسام دا مستقل ناگر زائی او دار عادات مقابل گردائی دا پہ اعتبار دا معنی تزموی چا خدس رو خلی و خدس بیا مستقل لائے دا پر شاید دا کچ کروی نو دا جواب دا اعتراض وارد وارد دا دولا پا جمہور جواب ہوگا کنے ہوگا خب بل اعتراض پا وارد دیشی چورتا دا جو خود دا کرائی خب بنا پا دا بل نے پھر چا یور مستقل شو مستقل بیا مستقل شا خو محکوم علی محکومی دولا وقع کدائی شی کنیشی وقع کدائی خب بیا خود دا پل محکوم علی وقع کول غا صحیح شی خلان کچھ دے خویا چا پل محکوم بیا وقع کدائی محکوم علی نوا کدائی جی جمہور بیا سر چکش والا چه دا وضع وضع رو پل داست کنیلو چه محکوم بیهی ہوئی که محکومون علیه وکیل شی خلاب تو وضع درمی اگر که استقلال خدا تا کذا کو چه دوانه دا وکیل شی خدا محکومون علیه دکن وکیل دیوی چه دا وضع خلاف رسی و وضع خلاف و وضع وضع دست بیده کریدو زکر چه پل پخپلا عرض دای که داگا پل محکوم بیهی وکیل شی و داگا پل و تا محکومون علیه که خب یاکیان دا عرضم پا عرض کرده شی زکر وضع وضع دست کنیلو چه دا محکوم بیهی پا بل پر وکیل کیجی بل بل وکیل قیم کیجی پتہ کرو سکھ نہ نہ قیم کیجی محکوم علیہ شی نو دا سامنے ترا جو والی اپ جو ہو جو بھی ہو کا پر مخ درا لو ترا بول پر والی جی چنا سعید چی مثال تو سو استقلال پہ اعتبار دے منی تے زمانی سرا او بولا او بیا نو کا کا وے محکوم علیہ پر اعتبار او بلے خلاف تو وضع رسی خو منی خے درے پہ لے کہ اصل کے درے معنی دی زید درے معنی نہ مانو یا دوی چه نسبت ایمان که امر انتظاری که از دکه شکره در دوی معنی شی چه یو حیعت تایا نغا زمان او بل حدث تایا نو پا دمانا که تفصیل رو غیر تفصیل او دیل زربا خو مفرد دا او مفرد پا تفصیل من دلت پا محال دی ندا بدران اترازی فوارد که چه در دوی اترازی نا خود زون خلوص که خو چه تی پا معنا که تعداد بیلی پا معنا که کسرت بیلی چه در اجزایی دی یا در نسبت که معنی که متبر امر انتظاری دی دو اجزا که متبر آوی چه حدث او زمان لیا نزب یاغ دا پیل دی پورا دا دوی معنی نمانا چه حدث او زمان دی ازده کشه پا دا معنا که بیا تفصیل رو گای او دی نزا پیل و کلمه لکا زرابا دا خو مفرد دا او مفرد پا تفصیل بلنی دلالت نشکل لیا دلالت مفرد پا تفصیل من محال لیا جواب متقدی مغاج مہر زنکو چھے دل تارا کسرنگے چھے معنی کے تفصیل لیا پل کلمہ کے تفصیل لیا پتا گا فل کے تفصیل لیا چھے یو ہے اتا و بلا امداد ہو نو لا ادوا دل تا ادوا ہے اتا و شب دا دار مادا کو بل شب دارا نو اتراز مرس شم دا سامت راز مرس گلا جواب یہ وکا پا مختر والا بل اتراز پا والی دیجی چھے اصل خبر دادو چھے دل تارا تفصیل خوب معنی کے معنی چھے اے چھے پتا متا کر نہ پتا گا کلمہ کے دے پر دال کر چھے کہ تفصیل ذکر کدا زنہ مانا ذکر تفصیل دا تا ریائی چھے مراتب بھی فی سب آگا یعنی اول یو جز بروے بیا بل جز بروے او مراتب بھی فی تکلم گو اول تو تکلم کی بیا پا بل تکلم کی او پتا زربا کے دا حیعت و دا مادا دا رکم تفصیل نشتا کی خو چھے سب زربا خلق زاو چھے سر گے حیعت ورو مادا لسر ورو چھے سر گے پا حیعت مند تکلم کو مادا تکلم دا مزه تفصیل نه کې معنا نو خامہ قصید دلالت مفرد ورغای په تفصیل باندې ودا محل لایا سی بیا دغه وجه نه جمهور نسی سان ته شه اصل جواب دی محققین په لږ ور کوي چې محققین یای چې اصل کې دا کلمه یا فعل دا پر در اجزا پر در معنی مون دا نه دی دا اصل کې دلالت دال په امر مجمل لای خو دا امر مجمل لای بیا تعبیر شو ولا پر در اجزا نو زیتی اصل کی چھے کیما مانا ہے دو آبسی تا مانا دو امر مجمل دائے و تا کیم خدس نس بس زمان چھے جمہور کرنگا وی دا اجزا دے اصل دا غا اجزا ندی اے دے غی معنی دے پورا چھے دا کیما کلمہ مانا دو یا دے فلم مانا دو دائی اجزا دے دائی اجزا دے تعبیر دی دائی دے چھا اجزا دی دے تعبیر اجزا دی یو دے نفس معنی اجزا دی دے معنی اجزا ندی معنی بسی تا دو معنی امر مجمل دائی خوبیش چھے تعبیر دے رکی سخلخو خزاری زکه چې خدای په وی کې خو زستر چې امر مجبور کې څه شای دي چې څه شای دي دا اوس په وی خو نه ګرځي ته خو له خو خزاوی میر تعبیر دا دی چې امر مجبور دا نه خدای نسبت زمانه دا خو ازاد تعبیر دی نو چا چې معنا مرکبه بدلی دو دا دید اجزاء تعبیریا و دی اصل معنی دی اجزاء پنیز کے فرق مدائی کرایا دا خو اجزاء تعبیر دی اصل معنی اجزاء دی اصل معنی امر مجمل لیا نوزی تی مفرد دالا پا مفرد شا مفرد دالا پا تفصیل نشا سی اعتراض وارد لشا وليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين باش تنسر قالوا شو بس